Çatlaktan sızan ışık. Dünden yarına Leonard Cohen şarkıları. Susan takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. Hazırlayan ve sunanlar Altuğ ve Güven Güzeldere. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. Ladies and gentlemen, it is a great honor to stand here before you tonight. I am not used to standing in front of an audience without an orchestra behind me, but I will do my best as a solo artist tonight. Ünvanım şairdi. Belki de bir süre için öyleydim. Ayrıca şarkıcı ünvanı da benimle bağdaşırdı. Bir melodiyi güçlükle taşıyabilir olsam da. Uzun yıllar keşiş olarak bilindim. Başımı tıraş ettim, cübbe giydim ve çok erken kalktım. Herkesten nefret ettim ama cömert davrandım ve kimse bunu fark etmedi. Kadınların gözdesi olaraksa şöhretim bir şakaydı. Yalnız geçirdiğim 10.000 gece boyunca acı acı gülmek için. Kötümserliğin şairi, ümitsizlik tüccarı, yarı kurt, yarı melek, kasvetin büyük babası ve kaybedenlerin prensi olarak tanımlanmıştır Cohen. O ise kendisi için şöyle der. Hiçbir zaman büyük bir şair olduğumu iddia etmedim. Bir kere bile önemsiz bir şair ve müzisyenden daha fazlası olduğumu söylemedim. Bu yargıları başkaları yapsın. Ben sadece şunu söyledim. Yapmaya çalıştığım hayat yolculuğumu içine kendi yargılarımı katmadan belgelemekti. Benim yolculuğum ve onun sonuçları ise işte burada, karşınızdadır. Merhaba, ben Güven Güzeldere. Ben Altuğ Güzeldere. 4 Kasım Pazar, İstanbul saatiyle 20, Boston saatiyle 13, 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındayız. Şair, romancı, şarkı yazarı ve yorumcu Leonard Cohen üzerine söz söylemenin zorluğunun da farkında olarak söz ve müzik ustasının hayatı ve eserleri üzerine sizlerle birlikte düşünmeyi amaçlayan Çatlaktan Sızan Işık, Dünden Yarına Leonard Cohen şarkıları programımıza hoş geldiniz. Teknik Masa'da Daryal Kabil bize yardımcı oluyor. Cohen'in yaşamıyla ilgili çeşitli bilgilere ve Cohen şarkılarına geçmeden önce sizlere programın genel yapısı hakkında bir parça bilgi vermenin doğru olabileceğini düşündük. Biz, yani kardeşim Altuğ ve ben, edebiyatçı, şair, müzisyen ya da Cohen uzmanı kişiler değiliz. Birimiz avukat, diğerimiz üniversitede öğretim üyesi. Peki ne sebepten bir Leonard Cohen gibi bir müzisyen hakkında söz söylemeye cüret ederek böyle bir işe kalkıştık? Buradan başlayayım. Altuğ da ben de yıllardır sadık birer Açık Radyo dinleyicisiyiz. Cohen ise müziğiyle ikimizi de derinden etkilemiş ve çok sevdiğimiz bir sanatçı. Yıllardır Açık Radyo'da bir Cohen programı olsa da dinlesek der dururduk. Fakat bir türlü böyle bir şey olmadı. Derken geçen Mart ayında Açık Radyo'da bir destek programında Ömer Madra ile söyleşirken biz yapsak ya o zaman ya da siz yapsanız ya o zaman şeklinde bir fikir doğdu. Hangisiydi tam hatırlamıyorum. Bu program biz işte yapsak bu fikrin, demiş bulunduk galiba. Ya da öyle demiş bulunduk. Bu program işte bu fikrin son 6 ayda gelişmesiyle vücut buldu. Kendi dinlemek isteyeceğimiz türde bir programı amatörce ama olabildiğince, elimizden geldiğince özenle oluşturmaya çalıştık. Yani anlayacağınız buna fakir ile hakirin Cohen şarkıları programı da denilebilir. Mutlaka kusurlarımız olacaktır. Şimdiden affola. Programda bir de şöyle bir teknik durum var. Programın sunuculuğunu iki kıtadan birlikte aynı anda gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Altuğ İstanbul'daki Açık Radyo Stüdyosu'nda, ben Boston'daki evimdeyim. Mutlaka ara sıra teknik arızalar ve bağlantı kopuklukları olacaktır. Bunları da mazur göreceğinizi umuyoruz. Cohen, Bilge bütün şarkıları dinlenmeye değer bir sanatçı. Dolayısıyla Çatlaktan Sızan Işık'ta kronolojik bir sıra izleyerek Cohen'in bütün şarkılarını istisnasız olarak başından sonuna kadar çalacağız. Fakat programda yapısal olarak şöyle bir karara vardık. İlk birkaç programda Cohen hakkında biyografik bilgiler verip hayatının başından 1967 senesine kadar getireceğiz. 1967 senesi Cohen'in Songs of Leonard Cohen isimli ilk albümünün çıktığı sene. Bu albüm 1968'de resmen piyasaya verilmiş oluyor. Fakat bitiş tarihi 1967. 1967'ye kadar çeşitli şarkılarından seçmeler çalacağız. Bundan sonra, bu birkaç programdan sonra bir Cohen, kronolojik Cohen maratonuna gireceğiz ve kronolojik bir izlek ile bütün şarkılarını birinci şarkısından en sonuncu şarkısına kadar çalacağız. Bu arada stüdyo kaydı albümlerinin yanı sıra konser kaydı albümlerini de çalmaya karar verdik. Bunun birkaç sebebi var. Bir, konser kayıtlarında stüdyo kayıtlarına göre daha değişik yorumlar, ufak tefek farklılıklar ve güzel farklılıklar olabiliyor. Bunları dinletmek istedik. İki, kronolojik bir sıra izlediğimiz zaman mesela Cohen'in ilk albümünün ilk şarkısı Suzanne çok güzel bir şarkı. Bir kez çalınacak, sonra bir daha bu programı 50 hafta kadar yapacağımızı umuyoruz, iki sezon boyunca bir daha hiç çalınmayacaktı. Halbuki konser kayıtlarını da çalarak bazı daha eski şarkıları, Cohen'in en sevdiği şarkılarını birden çok kez huzurlarınıza getirme imkanı bulacağız. Cohen'in toplam 12 stüdyo albümü ve 6 konser albümü var. Bunların yanı sıra Cohen'in albümlerinde yer almamış başka şarkılar da var. Bunları konserlerde söylemiş ama albümlerine almamış. Bunların bir kısmını korsan kayıt olarak, bir kısmını sağdan soldan ele geçirmiş vaziyetteyiz. Bunları ve Cohen'in şarkılarına esin kaynağı olan başka şarkıları da program içinde çalacağız. Şimdi Cohen'in ilk kaydedilen ve muhtemelen en çok bilinen, bizim de programımızın giriş parçası olarak seçtiğimiz parçası Suzanne'i dinleyeceğiz. Cohen bu şarkıyı 1966 yılında annesinin Montreal'deki evinde yazmıştır. Kendi şairliği ve müzisyenliği hakkında hep tereddütlü davranan Cohen, şarkının daha yazılma aşamasında önemli bir eserin ortaya çıkmakta olduğunu hisseder. Şarkı yazıldıktan aylar sonra Cohen şarkıyı o dönemde kendi müzisyenliğine değer veren tek kişi olan Judy Collins'e telefonda söyler. Judy Collins şarkıyı dinler dinlemez beğenir ve Kasım 1966'da yayınlanan In My Life albümünü alır. 2 Aralık 1966 günü Cohen'in Alimer Sokağı'nda bulunan küçük dairesine postadan bir paket gelecektir. İçinde Collins'in albümü vardır. Cohen kendi parçasını defalarca dinlemekten kendisini alamaz. Daha sonra da kendisinin çıkarttığı ilk albümünün açılış parçası yapar. Şimdi Suzanne'i dinleyelim. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower, and when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human. He sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. Leonard Norman Cohen, 21 Eylül 1934 Cuma sabahı, saat 7'ye çeyrek kala Kanada'nın Montreal şehrinde Mount Royal dağının eteklerine kurulu Westmount semtinde orta üst sınıf bir Musevi ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelir. Babasının dedesi Lazarus Cohen, Kanada'ya Litvanya'dan 1869 yılında Büyük Avrupa Göçü sırasında gelmiştir. Kanada'ya göç etmeden önce bir haham olan Lazarus Cohen burada başarılı bir iş adamına dönüşür. Büyük dede Cohen, İngiliz aksanı ile konuştuğu İngilizcesi ve geniş kültürüyle Montreal'de yaşayan Musevi cemaatinin önde gelen bir üyesi olur. Lazarus Cohen'in en büyük oğlu Leon Cohen de babası gibi Montreal'deki Musevi yerleşiminin öncülerinden olmuş ve Kanada'nın ilk Musevi gazetesi olan The Jewish Times'ı yayınlamıştır. Leon Cohen 1922 yılında kurulmasında yer almış olduğu Montreal Yahudi Cemaat Konseyi'nin başkanı da seçilmiştir. O dönemde Montreal'de yaşayan Yahudilerin bir kısmı banyolarda yaşamakta ve İbranice konuşmakta, diğer kısım ise şehrin merkezinde daha pahalı semtlerde yaşamakta ve İngilizce konuşmaktadırlar. Cohen ailesi bu üç sınıfa mensuptur. Yüzyıl başında Montreal'e Musevilerin göçü hızlanmış, nüfusları 1901 yılında 16 bin iken 1911'de, yani yalnız 10 sene sonra 75 bine kadar bulaşmıştır. 1914'te Birinci Dünya Savaşı çıkınca Leon Cohen Avrupa'da sıkıntı çeken Yahudilere yardım gönderen bir organizasyon kurmuş ve Kanadalı Yahudilerin de orduya yazılarak savaşa katılmalarına ön ayak olmuştur. Öyle ki 1891 yılında evlendiği karısı Rachel Friedman'dan olan dört çocuğunun ikisi Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmıştırlar. Leon Cohen 1906 yılında elbise toptancılığı yapan Friedman şirketini kurmuştur. Bu şirket daha sonra savaşa da katılmış olan oğulları Nathan Cohen ve Horace Cohen'in işi olur. Daha sonra Leon Cohen'in torunu Leonard Cohen de 1950'li yıllarda bu şirketin denizcilik kısmında kısa bir süre çalışacaktır. Leon Cohen 1937 yılında torunu Leonard 3 yaşındayken ölmüştür. Leonard Cohen'in anne tarafından dedesi, haham Solomon Klinitsky Klein, Litvanya'da doğmuş, ailesiyle birlikte Rusya ve Orta Avrupa'daki Stalinist Yahudi kırımından kaçıp önce İngiltere'ye, sonra da Leon Cohen'in yardımıyla Kanada'ya göç etmiş ve Montreal'e yerleşmiştir. Leon Cohen ile aralarındaki dostluk çocuklarının evlenmesine de vesile olur. Haham Solomon Klinitsky Klein, zamanının ünlü bir Tevrat araştırmacısı ve Tevrat terimleri sözlüğü yazarıydı. Klinitsky Klein daha sonra New York'a yerleşse dahi sıkça kızı Masha'yı ziyarete gelir, torunu Leonard'a Tevrat dersleri verirdi. Daha sonra Leonard Cohen o günleri Tevrat okumak için değil ama dedemle birlikte olabilmek için o dersleri alırdım diyerek anmıştır. Yine de dedesiyle yaptığı uzun okumalar Cohen'in edebi kişiliğinin temel taşlarını oluşturur. Ateşle yargılanmak, bağışlamaya giden yolda yürümek, Aysiyah'ın yok olması bölümündeki Tanrı'nın yeryüzüne yıkım getirmesi gibi imgeler Cohen'in eserlerinde defalarca kendilerini gösterirler. Şimdi Cohen'in hayat hikayesine kısa bir ara veriyor ve Songs of Leonard Cohen'den sonra sanatçının çıkartmış olduğu üçüncü albüm olan Songs of Love and Hate'den Avalanche isimli parçayı dinliyoruz. Stepped into an avalanche. It covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath a golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn to serve me well. Of love that you offer me, they're the crumbs I've left behind. Your pain is no credential here, it's just the shadow of my wound. I have begun to long for you, eternal greed. I have begun to ask for you, I who have no need. You say you've gone away from me, but I can feel you when you breathe. Do not dress in those rags for me. I know you are not poor. Love me quite so fiercely now, when you know that you are not sure. It is your turn, beloved. It is your flesh that I wear. Cohen'in babası Nathan ile annesi Masha 1927'de evlenirler. Birinci Dünya Savaşı'nda şahit olduğu şiddetin travmatik etkisinden hiçbir zaman kurtulamayan baba Nathan Cohen, içine dönük melankolik bir kişidir. Bu yüzden de erkek giyiminde uzmanlaşan tekstil şirketinde küçük kardeşi Horace'ın gölgesinde kalır ve bundan da her zaman yakınır. Cohen'lerin iki katlı evi, resmiyete çok önem veren Nathan Cohen'in izlerini taşır. Hemen hemen hiçbir zaman takım elbisesiz görünmeyen Nathan, oğlu Leonard'ın da her akşam yemeğe takım elbiseyle oturmasını şart koşacaktır. Bu alışkanlık Leonard Cohen'in hayatına sinmiş olmalı ki, sonraki hayatında da hiçbir zaman kot pantolonla rahat edemediğini, en çok takım elbise içinde rahat olduğunu söylemiştir. Cohen ailesi bir şoför, bir bahçıvan ve Leonard için bir bakıcının sağladığı rahatlık içinde yaşar. Zenginlik övünülen veya öne çıkartılan bir özellik değildir. Ancak paraya karşı belirli bir ilgisizlik ve önem vermeme hissi sağlar. Bu his Leonard Cohen'in hayatı boyunca etkisini koruyacaktır. Cohen'in rahat çocukluk hayatı, babasının kötüleşen sağlığı ve sonra 1944 Ocağı'nda 52 yaşında erken ölümüyle sarsılır. 9 yaşındaki Cohen, babasının papyonlarından birini alır, içine açık bir not yazar ve arka bahçeye, karların içine gömer. Daha sonra hiçbir zaman bulunamayacak olan bu papyon, Cohen'in hayat boyu taşıdığı gizli bir tılsım olur. Cohen, yıllardır o bahçeyi eşeliyorum onu bulmak için, belki de hayatta tüm yaptığım bundan ibarettir, demiştir. Cohen 1948'de Westmount Lisesi'ne başlar. Şaşılacak derecede iyi bir atlettir. Bisiklet, kayak yüzme, yelken ve buz hokeyi ile uğraşır. Lisedeki İngilizce öğretmeninin teşvikiyle yazmaya başlar. Artık okuldan sonra arkadaşlarıyla vakit geçirmek yerine eve koşup kısa şiirler, hikayeler ve günlükler yazmaktadır. Diğer yandan da ablası Esther ile birlikte piyano dersleri almaya başlar. Bir sürede okul orkestrasında klarnet çalar. Ancak kısa zamanda ilgisi gitara yönelecektir. Genç Cohen'in bir diğer ilgi alanı hipnozdur. Bir arkadaşının babasının vasıtasıyla tanıştığı hipnozu, 14 yaşındayken okuduğu May Young'ın 1899'da yazmış olduğu 25 dersli hipnoz, Nasıl Usta Bir Uygulamacı Olursunuz isimli kitabından öğrenir ve ilk fırsatta evde annesi yokken hizmetçilerini hipnotize ederek soyunmasını sağlar. Fakat annesinin eve dönme vakti yaklaştıkça hizmetçilerini hipnozdan çıkaramayan Cohen panikleyip kadını tokatlamayı bile dener. Neyse ki annesi eve dönmeden durum normale dönecektir. 1949 yılında iki önemli olay gerçekleşir. Cohen kendisine $20 ikinci el bir gitar alır ve ironik bir şekilde beni şiirle tanıştırarak hayatımı mahvettiği dediği Lorca'nın şiirleriyle tanışır. Gitarı almaktaki asıl amacı kızların ilgisini çekmektir. Murray Hill Park'ında tanıştığı 19 yaşında bir İspanyoldan gitar dersleri almaya başlar. İlk 3 derste birkaç akor basmayı ve biraz flamenko çalmayı da öğrenir. Ancak öğretmeni 4. derse gelmez. Biraz araştırınca hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmediği bu kişinin intihar ettiğini öğrenir. Hiçbir zaman ilk müzik hocasının gerçek hikayesini tam olarak öğrenemez. Ama bestelerinin ve akor yapısının temelini kendisini öğreten hocasına her zaman minnettar kalır. Öyle ki 2011 yılında Asturias Prensi'nin kendisine onur madalyası verme töreninde de Lorca ile birlikte ilk gitar hocasını anacaktır. 1950 yılında katıldığı bir yaz kampında en yakın arkadaşı Alfie Megerman, Cohen'e sendikacı olan babasından aldığı Halkın Şarkıları kitabını verir. İkili her sabah kitaptan bir şarkı söylemeye başlarlar. Artık Woody Guthrie ve Josh White ile de tanışmışlardır. Cohen ilk defa şarkıların protesto, özgürlük ve direniş ile ilgili olabileceğini fark eder. Daha sonra şöyle diyecektir. Folk müziğe olan ilgim sayesinde şarkı sözlerinin önemini anladım ve bu beni şiire daha fazla yönlendirdi. Daha sonra albümlerine aldığı The Old Revolution, The Partisan, The Traitor gibi şarkılar Halkın Şarkıları kitabından öğrendiklerinin yansımasıdır. Bu şarkıların hepsinin ilginç birer öyküsü var. Program içinde zamanı geldikçe bu öykülere de yer vereceğiz. Şimdi Cohen'in Halkın Şarkıları kitabından öğrendiği şarkılar içinde yer alan ve bestesi Cohen'e değil de Anna Marley'e ait olan 1944 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın şafaktan önceki en karanlık zamanlarında bestelenmiş olan The Partisan isimli şarkıyı dinleyelim. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai la France entière. the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. Babasının ölümünden sonra Cohen'in ailesiyle ilişkisi zayıflar. Zamanının çoğunu odasında tek başına okuyarak ve yazarak geçirmektedir. Aynı zamanda 20 yaşına gelirken bir dizi kız arkadaşı olmaya başlar. Şair olma kararlılığı ve gitar çalarak şarkı söylemesi kendisini kızlar arasında aranan bir kişi haline getirir. O da bu durumu desteklemek için partilere gitarıyla gelir ve her istendiğinde şarkılarını çalıp söyler. Cohen'in kişiliğinde burjuva ve bohem özellikleri beraberce var olmaktadır. Ve McGill Üniversitesi'ne başlamasıyla derinleşen bu çelişki hayatı boyunca onu hep takip edecektir. Cohen, 21 Eylül 1951 günü 17. yaş gününde Quebec'in önde gelen İngilizce eğitim kurumu olan McGill Üniversitesi'ne başlar. Akademik olarak fazla göze batan bir öğrenci değildir. Ancak ders dışı aktivitelerde öne çıkar. Özellikle de münazara kulübü başkanı olarak üniversiteler arası yarışmalar kazanır ve üniversitesini uluslararası alanda temsil eder. Leonard Cohen, üniversitedeki ikinci yılının başında iki arkadaşıyla birlikte Buckskin Boys isimli bir country ve western grubu kurar. Grup dans günlerinde ve liselerde pop ve country şarkıları çalar ve üniversite süresince devam eder. Cohen o günlerde sahnede gergin olduğunu kabul etse de müzisyenlikten zevk almaya başlayacaktır. Cohen, üniversite yılları boyunca bir yandan kendisine meslek seçmeye çalışır ve avukatlık, polislik, dedektiflik gibi ihtimalleri düşünür. Bir yandan da şair, eleştirmen Louis Dudek, romancı Hugh MacLennan ve en önemlisi de edebiyatçı Irving Layton gibi isimlerle dostluğunu ilerleterek Montreal'in edebiyat çevrelerine girer. Civilization, yani medeniyet sözcüğünün Ezra Pound tarafından kısaltılmasıyla elde edilen Civ-N ismini alan bir edebiyat dergisi etrafında toplanan bu grup, yoğun bir şekilde bir araya gelerek edebiyat tartışmakta ve birbirlerinin eserlerini okuyarak eleştirmektedir. Cohen, kendisinden daha deneyimli kişilerden oluşan bu grup içinde yaptığı tartışmaların kendi şiirini oluşturmak açısından çok önemli bir eğitim olduğunu söyler. Bu dönemde Cohen'in şiirleri muhtelif edebiyat dergilerinde yayınlanmaya başlar. Layton da kendisini sıkça şiir okumalarına ve kitap tanıtım turlarına götürmektedir. Cohen bu toplantılara gitarıyla katılır. Sıkça yaptıkları Toronto gezilerinden birinde arabada giderken şiir konuşmaya o kadar dalarlar ki benzinlerinin bitmekte olduğunu fark etmezler. Neyse ki yakında bir çiftlik evi vardır, oraya gidip biraz benzin alırlar. Yıllar sonra aynı ikili aynı yoldan giderken yine şiir konuşmaya dalarlar ve aynı noktada yine benzinleri biter. Aynı çiftlik evine gidip biraz benzin istediklerinde evin sahibesi onları tanır ve şöyle der: "Ah şu şairler." Şimdi Songs of Leonard Cohen albümünden bir parça daha dinleyelim. Hey, That's No Way to Say Goodbye. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many loved before us, I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you, but now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes, like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair on the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us. I know that we are not new. In city and in forest, they smiled like me and you. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. Cohen 1955 yılında McGill'den mezun olur ve bir sömestr için hukuk fakültesine yazılır. Ancak asıl ilgi alanı edebiyat. 1956 Mayıs'ında o güne kadar yazdığı şiirlerden 44 tanesini içeren Let Us Compare Mythologies isimli kitabı yayınlanır. Kitabın adı Türkçe'ye mitolojilerimizi mukayese edelim şeklinde çevrilebilir. Cohen kitabın bütün tasarımını kendisi yapmış, kampüste gezerek siparişler almış ve 400 civarında nüshasını kendisi satmıştır. Kitap Cohen'in daha sonraki şiirinin temalarını içerir. Tarih ve Yahudi soykırımı, cinsellik ve kadınlara duyduğu çekim, öfke, din ve sanatın kişinin bireysel krizlerinin çözümündeki yetersizliği. Bu dönemde Cohen, hayatı boyunca kendisini takip edecek olan depresyonla da tanışır. Kendisini o güne kadar ait olduğu ailesinden ve dostlarından uzaklaşmış ve yabancılaşmış hissetmektedir. Ayrıca 1960'lara damgasını vuracak uyuşturucular 1950'lerin ortasından itibaren Cohen'in ilgisini çekmeye başlar. En çok kullandığı marijuana ve LSD'nin etkisi altındayken kendisini şiir ve şarkı yazımı konusunda yeni deneyler yapmak konusunda daha özgür hisseder. Ayrıca uyuşturucular artık kurumsallaştığı için kendisi için mistik yönünü kaybetmiş olan dinin yerini de alır. Cohen'in depresyona olan eğilimi, sanatçı olmak isteğiyle ait olduğu orta sınıf hayatın gereklilikleri arasındaki çatışmadan da beslenir. Zaman geçtikçe depresyonu manik depresif özellikler sergilemeye başlar. Gerçekten de kimi manik depresiflerde olan yaratıcılık, dışa dönüklük, cinsel açıdan aktiflik ve bunu takip eden içe dönme ve anksiyete dönemleri birbirlerini takip ederler. Ayrıca takıntılılık ve aşırı düzenlilik de Cohen'in çok temel iki özelliğidir. İlk yazdıklarından itibaren bütün notları sistematik bir arşiv halinde saklanır. Mükemmellik arzusu hayatında, aşklarında ve ruhsal arayışında sürekli kendini gösterecek. Öyle ki örneğin Hallelujah isimli şarkısını son halini alana kadar 60 kadar versiyonla baştan yeniden yazmıştır. Cohen'in bu mükemmellik saplantısıyla ilgili pek çok hoş hikaye var. Bunlara da yeri geldiğinde değineceğiz. Şimdi Cohen'in hayat hikayesine yine kısa bir ara vererek en sevilen parçalarından olan bir şarkıyı dinleyelim. Famous Blue Raincoat. Thank you. It's four in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. And when she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see Jane's away. She sends her regards. And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here for Jane or for me, well, your enemy is sleeping and his woman is free. Yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. By with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Sincerely, El Cohen. ...94.9 Açık Radyo'da Leonard Cohen'in hayatı ve sanatına ayırdığımız Çatlaktan Sızan Işık programını dinliyorsunuz. Cohen'in hayat hikayesini en baştan alarak 1950'lere kadar getirdik. Şimdi bu biyografik akışa bir haftalık ara verip programın genel yapısı hakkında biraz daha fazla bilgi vermek istiyoruz. Bu programı hazırlarken çeşitli yapısal kararlar almak durumunda kaldık. Bunlardan bahsetmek istiyoruz. Örneğin Cohen müzisyen kimliğinin ötesinde şair ve yazar kimliğiyle de öne çıkan bir kişi. Dolayısıyla kendisinin şair ve yazar kimliğine de elimizden geldiğince değineceğiz. Cohen'in şarkılarını yorumlayarak kendilerine bir müzik kariyeri yaratmış, yapmış, tesis etmiş olan bir sürü insan var. Cohen'in şarkıları bildiğiniz gibi pek çok müzisyen tarafından çalınıyor, yorumlanıyor. Biz, Altuğ da ben de bir şekilde hiçbir zaman boynuzun kulağa geçemediği, yani Cohen'in hiçbir şarkısını Cohen'den başka birisinin daha iyi yorumlayamamış olduğu kanaatindeyiz şimdiye kadar. Fakat Cohen yorumcuları içinde çok güzel yorumlar sunan insanlar da var. Bunlardan da çeşitli örnekler vereceğiz zaman zaman yeri geldiğinde. Bir başka yapmak istediğimiz şey şu. Cohen kendi başındayken kimi dinler? Kendi şarkılarının ötesinde başka kimin müziğini dinler? Neden ilham alır? Cohen'in Pikabı isimli küçük bir köşe hazırlayıp zaman zaman Cohen'in şarkılarına ilham kaynağı olmuş ya da Cohen'in dinlemekten hoşlandığı ve bunu çeşitli yerlerde belirttiği şarkıları da sunacağız. Bir nokta da şu, elimizde birkaç korsan kayıt var. Burada Cohen'in hiçbir albümüne girmemiş, kaydedilmemiş, yalnızca korsan olarak kaydedilmiş parçalar var. Bunları da çalacağımızı söyledik programın başında. Korsan kayıt aslında kitap içinde, müzik içinde hassas bir konu. Şöyle kendi kendimize sorduğumuz oluyor. Biz bu programda korsan kayıt çalmaya utanmıyor muyuz? Utanıyoruz aslında bir parça, doğruyu söylemek gerekirse. Fakat bunların bazıları o kadar güzel şarkılar ki Cohen severleri bunlardan mahrum etmemek gerektiğinde karar kıldık. Ve madem Cohen bunları kendi konserlerinde söyleyecek kadar değerli bulmuş, biz de size sunabiliriz diye düşündük. Dolayısıyla hafif bir utanma duygusuyla da olsa korsan kayıtlardan da örnekler vereceğiz. Yani her zaman bir mazeret vardır. Bizimki de bu olsun diyoruz. Evet. Bu arada birkaç konuya daha değinelim. Birkaç hafta sonra kronolojik bir sırayla en başından en sonuna kadar Cohen şarkılarını çalmaya başlayacağız dedik. Fakat arada sıra dışı birkaç variyete programı dediğimiz türde programlar da olacak. Bunların içinde mesela ziyaretçi ya da konuk olarak programımıza gelen ve gelecek olan ve Cohen konusunda bilgili ya Cohen konusunda yazmış, çizmiş ya Cohen'in şarkıları kendi müziğine ilham kaynağı almış konuklarımız da olacak. Dolayısıyla ara sıra sıra dışı programlarla da karşınıza çıkacağız. Türkiye'de Cohen, Türkiye'de Cohen'in seveninin çok olduğunu doğal olarak biliyoruz. Dinleyicilerimiz arasından bu şekilde programa herhangi bir katkı yapmak isteyen ya da konuk olmak isteyenler olursa kendilerinin bizle temasa geçmesini rica edeceğiz. Evet, ben de tam aslında bunu söyleyecektim. Hı. Japonca'da otaku diye bir sözcük var. Bu herhangi bir konuya takıntılı derecede kendisini adamış, o konunun öğrencisi olmuş insanlara verilen bir isim. Özellikle manga ya da anime gibi çizgi roman ya da çizgi film konularında o konuda her şeyi bilen ve her detayı takip eden insanlara veriliyor. Bu anlamda Türkiye dışında Leonard Cohen otakusu diyebileceğimiz, Leonard Cohen'in gerçek anlamda uzmanı, öğrencisi olmuş ve adamın neredeyse her aldığı nefesi bile takip edecek kadar detaylı bir şekilde ne yaptığını bilen insanlar var. Eminiz ülkemizde de böyle insanlar vardır. Öncelikle bu arkadaşlardan, bu Cohen otakus arkadaşlardan biz bizleri affetmesini rica ediyoruz. Çünkü eminiz onların bilgilerine göre bir sürü yanlışlar yapacağız. Düşe kalka bu programı götürüyor olacağız. Öte taraftan Altun da dediği gibi eğer bize verecek önerileri olursa çok memnun oluruz. Nasıl erişilebileceği konusunda ben hemen bir parça bilgi vereyim. Çok yüksek bir teknik donanımımız yok fakat yine de ufak tefek bilgiler, fotoğraflar, ara sıra burada yer veremediğimiz görsel malzemeleri size ulaştırmak için bir blog sitesi açtık. Programımızın ismiyle aynı ismi taşıyor. Çatlaktan Sızan Işık @wordpress.com. Twitter'dan da bizi takip etmeniz mümkün. Çatlaktan Sızan Işık ya da Cohen _Açık Radyo diye ararsanız bulabilirsiniz. E-mail de gönderebilirsiniz bize elektronik posta yoluyla ulaşmak için. çatlaktansızanışık@gmail.com. Programın bitmesine az bir zaman kaldı fakat son olarak değinmek istediğimiz bir konu daha var. Bu da bizim kişisel tarihçemizle ilgili bir şey aslında. Altu da ben de Leonard Cohen'in şarkılarını ilk kez 1970'li yılların sonunda biz Ankara'da doğduk büyüdük. Ankaralı Bahçeli Evler'li sevgili arkadaşımız Bülent Kandiller'in Sharp Lorenz marka kasetleri ara sıra saran, sesi kaydıran mono teybinde dinleyerek öğrenmiştik. Cohen'i böyle sevmiştik. Bülent 3 sene önce çok genç bir yaşta ve beklenmedik bir şekilde aramızdan ayrıldı. Kendisini hala anıyoruz, özlüyoruz. Bu ilk programı yaparken Bülent'i yad etmek ve bu programı kendisine adamak istedik. Evet, kendisinin bizi bir yerlerden dinleyip dinlemediği hakkında bir fikrimiz yok ama öyle. İlk programımızın bitmesine çok az zamanımız kaldı. Programı Cohen'in New Skin for the Old Ceremony adlı albümünden bir şarkıyla bitirelim. Who by Fire isimli parçayla şimdilik kapatıyoruz. Gelecek haftaya kadar hoşça kalın. Shall I say, is calling? And who in her lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling? Who by brave ascent, who by accident, who in solitude, who in this mirror, his lady's command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling? çatlaktan sızan ışık. Dünden yarına Leonard Cohen şarkıları. Hazırlayan ve sunanlar Altuğ ve Güven Güzeldere.